نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس دوب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان زكبيسة نيت ويحيى أبو زكريا يمكاز الجنبوني kwa kupitia ndugu ambao nafikiri wana majirani hapa wamewasiliana na kamati au imam wa usika msikiti, wakatupa nafasi kwa ajili ya kukumbushana kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na maneno ya akhira. Tunatafuta njia, tunatafuta sababu ya kujiweka karibu na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Hakuna majalis yenye baraka ambayo yanamsaidia mja katika maisha yake na vile vile katika akhira mbele Allah subhanahu wa ta'ala kama majalis ya akhira, hivi vikao vya akhira. Ndio maana tunafanya jitihada kila wiki, tunajaribu kwenda msikiti fulani, wakitupa nafasi tunawaambia jamani, sisi tunataka kuzungumza na Waislamu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatuna habari na siasa, wala hatuzungumzii ikhtilafati za watu, wala tunazungumza qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunasoma aya, huenda hiyo aya ikatunufaisha sisi katika maisha yetu na vile vile ikawa ni sababu katika kupata radhi za Allah jalla wa ala. Au tukaisoma hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawa ni sababu katika sisi kupata radhi za Allah na vile vile kupata pepo yake, wallahi khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ni kupata hadithi moja au kuelewa aya moja katika kauli za Allah au katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khairi kuliko dunia na vilivyomo baina yake. Ndio katika imani. Niingie moja kwa moja katika lengo na madhumuni ya hizi dakika ambazo zitatumika katika, naweza kusema ni darasa, mimi ni leo ni kama darasa, ni muhadhara au darasa au mawaidha, lakini leo ni kulimishana. Ndio katika imani, lazima ufahamu na lazima ujue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika hii dunia kwa ajili ya kumwabudu, na Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani baba yako Adam, na kwa hikma yake na kadari yake alitoka Adam min aljanna akaja katika hii dunia na akakaa wakati wake kisha akaondoka, na tukaje sisi baada yake kizazi chake, lengo na madhumuni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Adui wa baba yako ni adui wako. Lidhalik utasoma katika aya mbalimbali ndani ya Qur'an na utasoma katika hadithi mbalimbali kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakutahadharisha na shaitani. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia inna shaitana lakum aduun, hakika shaitani ni kwenu ni rafiki. La, usiseme rafiki, ni adu. Fattakhidhuhu aduwa, basi mfanyeni shaitani adu, yeye ni adu kwenu, na sisi lazima tumfanye shaitani ni adu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi iliyothibiti inna shaitana yajri min ibni adam majra ad-dam, hakika shaitani anatembea ndani ya mwili wa binadamu, ni mfano wa mzunguko wa damu. Angalia namna inapotembea damu katika mwili wako, kadhalika shaitan. Kwa maana ash-shaytan haris, anakupa kubwa, ana jitihada kubwa. Aliulizwa al-Hasan al-Basri, hal ash-shaytan yanamu? Je, shaitani analala, qala law nama shaitanu la sa'idna, tungipata raha sisi. Laiti ingekuwa shaitani analala na anapumzika, basi sisi tungepata raha kweli kweli. La hana raha wala hatulii, hawezi kupata amani madamu wanadamu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Madamu ninyi mmekusanyika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, mnataka radhi zake, mnataka pepo yake, mnataka kuwa pamoja na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, mnataka kuingia peponi, mnataka kuwa fil janna pamoja na ashabu yamin, pamoja na watu upande wa kulia. Ashaitani hana amani, hana raha, hasatan ninyi ambao mnamtaja Allah, ambao mnamsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mnamkumbuka mola wenu, mnamwabudu mola wenu, mnazingatia mipaka yake, mipaka ya halali mnaiogopa, mipaka ya halali mnaifanya, mipaka ya haramu mnaiogopa, mnaiogopa jahanna, mnaipenda janna. Ashaitani anapata tabu na hao, na juhudi zake kubwa sana anazipeleka juu ya hao. Lidhalik Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Iblis, inna ibadi, hakika ibadi, waja wangu mimi. Anakusudia kwa ibadi, sio ibadi jumla ya waja wote, la, ibadi al-mukhlisin, ibadi al-mukhlasin, wacha Mungu ambao wanafanya ibada, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwambia inna ibadi laysa laka alayhim sultan, huna mamlaka juu yao, huna uwezo, huna nafasi, huna njia yote juu yao. Illa man ittaba'aka min al-ghawin, isipokuwa wale ambao watakufuata miongoni mwa wale ambao wamepotea, wamechupa mipaka. Sasa kutokana na hatari na madhara na uadui wa Iblis ulikuwa ni wazi, ulikuwa dhahir, nimekusanya vitimbi au naweza kusema hila 35 miongoni mwa hila za Iblisi ambazo anazitumia kwa ajili ya kupoteza wanadamu. Tutajaribu kuzitaja moja baada nyingine mpaka adhan imeisha. Kwa hiyo tukijaribu tuijirani, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatunufaisha na tukachukua tahadhari na hizi hila zake na hizi asbabu ambazo anazitumia. Na ana hila nyingi sana, nyingi sana, si rahisi kuzitaja baina ya maghrib mpaka isha, la, lakini kutaja baadhi yake zitatukumbusha na zitatupa tahadhari kwa hila zingine. Na kwanza kabisa, kabla sijazitaja hizi hila za Iblis na njama zake na vitimbi vyake, napenda kukumbusha kwamba ambacho kitakusaidia wewe na kitakupa ulinzi kutokana na shaitani al-hisn al-hasin al-dhikr, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka mola wako daiman wa abadan. Daiman unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alaka min al-dhakirin, wal-dhakirina Allah kathira, al-dhakirin wanamtaja Allah sana, wal-dhakira wanaume na wanawake. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى الوالدية مغفرة الوالدية السماء الوالدية ملك مخوف في الآخرة. الذكر لو كان لي يذكين زودا بعض تزتاجة أو بعض ياكن إلى تجميع وقاتي هذه زودا سمكو ياكن زمن ينجيك جو يكو غفليش ونادام. لذلك الرحمن سبحانه وتعالى أنا توفي أن سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يصبريش نفسياه يبكيش نفسياه كما في لهيه سسهيبي من يمنا تقلد قول الله في القرآن من يمنا حكيكيش الآية أما يمنا صوما اصبر نفسك إلى زمشه نفس نفسياه مع الذين فمودينا والأنبار يدعون ربهم ونموابا ونموابون لاني ملواو بالغداة في صلاة الفجر في صلاة الظهر كالكجكات النمشانة والعشي لكالكجكات النجيوني العصر المغرب العشاء ولين ويباتش لنفس يريدون وجهه ونتك مسواه رضي ساكن ملك وياكن فيك وياكن هو جيراني ناي ولا تعد عيناك عنهم ولو سجلت كوليكيزا ما شوافا كسيمو ينجيني هذه هي الغفلة هندو سيمو يغفلة أما الشيطان أنا يتاكا لا تعد عيناك عنهم وسيليكيزا ما شوافا كواتو أباو سي صالحين سوى جويمة سوى وخيري kwa sababu wale sifa yao itatajwa sasa hivi na wewe usiwe pamoja na hao ili usije kupata sifa kama hiyo wala taatu ainaka anhu kwa nini ustaz turidu zinata alhayati dunia unataka starehe za dunia mapambo ya dunia raha za dunia ladha za dunia kwa sababu hazidumu turidu zinata alhayati dunia wala tuti usimtie ashaytan wafuasi wake وتوافي يا مازاك لا تطع ولا تطع لا تطع تهذاري الله لك تهذاريشا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يولي أبائي ويواقع من غفليك كنت كان نبقاع كنت كان كمابود الله جل وعلا كنت كان كفني عبادة خير كنت كان مفاقع وشمون كنت مفاقع حرام وسمتير وسيوة من يناي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الله نسيب أغفلنا يعني نسبيش يسوارك وكيهي ولين يقصبب ولمون هيكو تيارك التذكر هيكو تيارك التطاعة هيكو تيارك التجيمان هيكو تيارك التخيري يكو تيارك التسوال سوالة غفلك الله سبحانه وتعالى كمواجه وديك غفلك كغفلك أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا نهاك أمتك اسمكو أيوة دنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أقفوات بتمن رياك وكان أمره فرطا نسأل الله أن يسلمنا سمين آمين أتوفادي أتوليني أتبكيش كالتهي خيري والله العظيم الله سبحانه وتعالى أكونيما توفيقياك أكونيما لينزواك أكونيما نصرياك ويوي من الخاسرين ويوي لبنقول مواجه لبطة خسارة لذلك نكب مفان مزولي نكواجيه كمبوكا مارا ومارا كمبوكا مفان يوسف عليه السلام يولي ماما يملي يوسف نمام مليدي نكام ماما ياخي مزازي أمملي أنفق لكم نكيجانا تمزيما هذا نتنبوه ألاكم بعد ياخي أكاجكم شويش يو ينفسي ياخي أنا تخفى يووه قال سبحانه أنا تبا للتصوير يلي صورة قال سبحانه وتعالى وراودته التي أكم شويش لما نبكى أنباي هو في بيتها يؤيي لك على إشك التنبيات وغلقت الأبواب ناقفوها من الأبويوت إلي أصفات فرصة يكتوك نان يلي من يبيل الله معاذ الله الشيطان الشيطان كان يلي لماذا كتك غفلة أكأنزكم شويش ولا وغلقت الله رسمة حفو سيما أخلقت لا طال بالتضعيف وغلقت يعني بفوق كل كل بلاد وقالت هيت لك هيت لك نمجيزا كوجيريا نكتياري كوجيريا قال لي حفظ الله سبحانه وتعالى والجواد قال يوسف عليه السلام معاذ الله نيني مالك معاذ الله أعوذ بالله ننجلندك الله ننجلندك ومنوانك وتكارك للسؤال إنه ربي حقيقي يعني ملوانه نعمة ذاكي زينو شوكا يوانه كويكي ولين زيواتي حبياتي هاي من بلدانك فينك لك سهاو نعمة ذاكي خيرياتي يوانه إنه ربي أحسن مثواي ألي نفني بزوري ألي نفني بزوري كالتا ملواتي نيجي سسليم نفني وشاكنا ويوي نمتكيز ملوانه لا إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون حقيقة مظالم الله سبحانه وتعالى هو هو سيدي ولا هو في نصر قال سبحانه وتعالى ولولا قال سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين سيساه قبل هذا hakika yeye min ibadina al-mukhlasin, yeye ni miongoni mwa waja ambao walisalimika katika nia zao, akawa ni mukhlis na vile vile amesalimika katika kuelekea kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ni mukhallas. Kuna qiraa mukhlisin na kuna qiraa mukhlasin, yani wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tuwe miongoni mwa hao waliochaguliwa na Allah. Tunaomba Allah kwa ulinzi wake, kwa rehema yake na mapenzi yake na heri yake na fadhila zake, tujalie miongoni mwa waliochaguliwa. Amin. Akatulinda na shari za Iblis na hizi njama za shaitani, kwa sababu uwezi ukakabiliana na shaitani wewe kama wewe mwenyewe, la tastati abadan, uwezi kama kutafuta nusra ya Allah na msaada wake, uwezi. لذلك الرحمن سبحانه وتعالى تنبيه لنا سورة المؤمنون تنبيه رسولك صلى الله عليه وسلم وقل سيدنا يا محمد ربي يا مولا أعوذ بك لنجلدك من همزات الشياطين وتكان وسواس لكتكان قولي لكتكان بشويش في الشيطان نيزي جمزات أما تتكان بعدها الويوه ya kwamba yeye anasubiri ghafla yako, anasubiri kushuka kwako kwa imani. Unaposhuka imani na kushuka imani kwako, ashaitani yuko hapa. Nasallallahu alafia wassalama. Na ndio maana utakuta sasa hivi kila mmoja katika sisi shaitani kabla hajafika katika salatu al-maghrib tayari ameshamuandalia vitu fulani ndani ya sala. Allahu akbar, atakufundisha kwenye mstari. Ukikumbuka kwamba wewe uko ndani ya ikhlas, ndani ya ibada, atakuhamisha kwenye simu. Ukifunga mlango mbele yake, atakupeleka sokoni. Ukiziba njia mbele yake, atakuangalia ngalia yako mtaka. Angalia kuna nani fulani. Ukifunga njia mbele yake, atakuhamisha ndani mtaka. Ukifunga njia, angalia ustadi rangi ya kile bachake. Ukifunga hivi, mpaka mwisho sana. Sasa hivi mnaonaje mtu katika imani katika hii hali? Wewe ni binadamu, una nguvu gani na una uwezo gani wa kukabiliana na hizi njia zote pamoja na uchache wa imani na mapungufu ya imani na ghafla zetu na udhaifu wetu na mitihani yetu na matatizo ya kimaisha katika vitu vyetu na nyoyo zetu, utaweza kuvumilia mpaka dakika gani? Mpaka muda gani? Illa ayyasha Allah. Lidhalika ma tashauna wa ma tashauna illa hamza taka ismukua kitaka Allah subhanahu wa ta'ala kukulinda atakulinda. Useme kwamba mimi nasali sala tano, mimi niko katika kheri, mimi nafanya ibada, fadhali mimi kuliko watu fulani. Ndio watu hawasali, mimi nasali. Watu wasikilize mawaidha, nasikiliza mawaidha. Watu wahudhuri kwenye darasa, mimi nahudhuri kwenye darasa. Watu wasome Qur'an, mimi nasoma Qur'an. La, unaweza kabadilika katika wakati wote. Lazima tuogope, tuchukue tahadhari, na hakuna tahadhari kama kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tulinde kutokana na shaitani. Hiya iblis fi idlal al-ibad, hila za iblisi katika kuwapoteza waja. Namba moja, ishghalu al-abd bil farah liyunsilahu ash-shukru. Ishghalu al-abd bil farah, kumshughulisha mja kwa furaha ili amsaulishe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yote katika sisi isipokuwa na furahi. Ukapata mtoto, Allah amekuruzuku mtoto, ukafurahi, mimi nimepata mtoto. Unamwambia fulani nimepata mtoto, alhamdulillah, mtoto kiume, mtoto kike, akimshukuru Allah, hadha tawfiqullah. Lakini aslan ash-shaytan anafanya na anaingia katika hii furaha ili akusaulishe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuruzuku riziki nzuri, utachangamka, utafurahi, utapata nashaa, utapata raha. Je, utasema alhamdulillah? Atafanya kila njia ili usiseme alhamdulillah. Qala subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Mkinishukuru mimi nitaongeza. Na mkini kufuru, anakusudia si lazima kukufuru Allah kwa kuabudu masanamu au kuingia katika ukafiri, la, hata kupinga, hata kumsahau Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala na kutokumshukuru juu ya neema zake inaingia katika kufuru wa hiya nisyanu an-ni'ma. Kufur hapo ukafiri hapo ni kusahau neema za Allah na khairi yake juu yako. Tumeelewana katika hizo? Anakufurahisha au anakushughulisha kwa furaha ili kusahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake. Lidhalika hakuna jambo ambalo linamfurahisha Allah kama kukithirisha alhamdulillah. Na aya ya kwanza katika Al-Qur'an ni alhamdulillahi rabbil alamin. Qul alhamdulillah. Ana mwambia Mtume wake sallallahu alayhi wasallam, sema ya Muhammad alhamdulillah. Na anasema, anafundisha sallallahu alayhi wasallam, sami'a Allah. Amepokea Allah. Amestajibu Allah. Amekubali Allah dua ya aliyesema sami'a Allah liman alhamdulillahi rabbil alamin. Juu ya neema zake zote ambazo hatuwezi kuzihesabu wala kuzidhibiti. Tayyib, hii namba moja. Namba mbili, ishghaluhu bil huzni liyunziyahu ma'a as-sabr. Anamshughulisha kwa huzuni. Kwa nini? Ili amsahulishe subira na maana zake. Nini maana ya subira? Miongoni mwa maana za subira sabr, uvumilivu lillah. Unaweza ukavumilia hata asiyekuwa Muislamu anavumilia, lakini je, analipwa? Asiyekuwa Muislamu analipwa juu ya subira yake? La. Lazima ili amlipe Allah subhanahu wa ta'ala min al-Islam. Lazima at-tawhid, lazima ash-shahadatayn, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Tayyib, kuna tofauti gani baina ya subira yangu mimi na subira ya siku Muislam? Subira yako wewe unafanya subira ma'a al-ihtisab. Vitu viwili. As-sabr wal-ihtisab. Nini maana ya ihtisab? Subira inafahamika. Al-ihtisab yani unataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, khairi yake, malipo yake, ihsani yake, fadhila zake juu ya uvumilivu wako, juu ya subira yako. Sawa? Ibada Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia yule mwanamke, alimwambia ittaqillaha wa wasbiri. Ittaqillaha yani takwa Allah inakulazimu wewe, inakulazimisha wewe ukumbuke maana ya uvumilivu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kila mtu anaweza kusubiri, mimi nitavumilia. Lakini si kila mtu analipwa juu ya uvumilivu wake. Innamal a'malu binniyat. Ash-shaytan anasuhamisha hizi maana ili usije ukapata thawabu. Kwa njia gani? Anakushughulisha kwa uzuri. Ukipata jambo lolote ambalo linakutia huzuni katika nafsi yako, jaribu usimpe shetani nafasi katika moyo wako. Imezidi huzuni juu ya nafsi yako, juu ya moyo wako, ima kwa kifo cha baba, kifo cha mama, kifo cha mtoto, matatizo yote katika maisha yako, katika biashara yako, katika afya yako, yani tatizo lote katika nafsi yako, familia yako, katika maisha yako ujumla, usimpe shetani nafasi. Akikumbusha shetani kwa ile huzuni, kwa ile jambo ambalo mlipata katika maisha yako, rudi katika dhikr. Alladhina idha asabatuhum musiba, wanasemaje ndio katika imani? Qalu inna lini? Inna lillah. Yaani sisi sote ni kwa Allah, yani milki yake. Wa inna ilayhi raji'un. Na hata mimi, hata wewe tutarejea kwake. Yani ni kuhuzunika. Unahuzunika juu ya jambo ambalo ni milki Allah. Yeye subhanahu wa ta'ala ameleta huzuni, na yeye subhanahu wa ta'ala ameondosha. Wewe unahuzunika kwa ajili ya nini? Kama wewe ni binadamu, huzunika katika mipaka. Lakini usichupe mipaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwona mtoto wake anakufa mbele yake Ibrahim, huzuni ikamshika, akaanza kulia. Abdurrahman ibn Auf Umar anamwambia, unalia ya Rasulullah? Kamwambia ndio. Ni huruma ndani ya moyo. Allah amejalia katika nafsi au katika nyoyo za wenye huruma. Na yule ambaye amenyimwa na huruma, basi amenyimwa na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata kuwa na huruma au kama ilikuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, arrahimuna yarhamhum arrahman, yarhamhum man fil ardi yarhamhum man fis sama. Ni rehma fulani katika nafsi ya mja inamjia, inampelekea analia, anapata huzuni. Lakini asitupe mipaka. Na ndio maana wanawake wamekatazwa wasiende kwenye makaburi, wasije katika hizo sehemu. Kwa nini? Kwa sababu hawana subira. Wazi? Imeeleweka tu katika imani, anakushughulisha kwa huzuni ili usahau jambo gani? Maana ambazo zina uhusiano na subira. طيب جبل تخويفه من المستقبل ليشغله عن أن المستقبل بيد الله أنا مخوفيشا أنا متيا وسواس المستقبل واحد ولين إذا مساوليشا يقوم هو مستقبل نادي قوان بيل نادي قوان يوما نما في غبي يوتي نملكي الله أنا كتب كنوان الرزق بيد الله الفقر بيد الله الغنى وتغييرك تكون الله وفقيرك تكون الله ومسكينك تملك يا ويونس وسجاد قل كل من عند الله سامع يا محمد الزود يكرمه الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هو جريم ولا هو كلمه يا ما انا هذا قل كل من عند الله ويوسفوك مستقبل واحد ويوسوما وكماليزا ما صموا رزق ياكم بلي الله كما هو تجيري أتكو تجيري إن شاء الله وسبابه بيانكيك قبل ويهو جزليوة ويهو تكو تجيري سيكو أجيري كباسة ديجري كومي أو ديجري فلاني أو كو أجيري كصومة سيم فلاني أو متوكا ولاية فلاني أو متوكا يورو فلاني لا الرزق من عند الله سيسي والإسلام اتكادياته إيمانياته مفنديشه الله سبحانه وتعالى يمتفتيشه رزق لكتوبة قناني الله سبحانه وتعالى والإسلام أنباه ومهاميشه كتهي اتكادي يقوم باتتاقه وتجيري بس مبقى وصومه مبقى وانا لديكري كذا مبقى وانا لديكري كذا هم تجيري وكريكوه وانجي واوها وصومه بعد ما يجيري واتوا ليوكوه وصومه وليوكونا بديكري يا إخوان ما صحابه وينجي وقوم تجيري فلان فلان فلان أنباه بعض يومنا وجوه هوا فصومة هون مفانو يقوم الغنى من عند الله والفقر من عند الله وسيجي وكينجيك كشيركي وكيتكين يقوم ممنك صومة تتجريك نكتك قوانا مقاري ميني نكتك قوانا مجوبة لازم أن يصومي يولي مسكينة بيها فصومة هوازك تجريك نالك قوانبيا الرحمن سبحانه وتعالى وينجي نتوامنيش فصومة لكن هكو قوانبيا ili utajirike lazima wewe usome na kama utakuwa msomi utakuwa ni fakiri simnakumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dalili za kiyama ya kwamba wale watu ambao hawana nguo wale watu ambao hawavai vizuri watu ambao wanatembea pepo pepo itafika wakati katika dalili za kiyama wanashindana kukupandisha nini majengo ni watu ambao hawana kitu walikuwa si chochote si lolote Allah subhanahu wa ta'ala amejalia wakawa ni tujaa ni matajiri kwa nini lianna rizqa min indillah almustaqbal min indillah aljanna biyadillah wan nar biyadillah wewe fanya kazi الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فنيني كازي تفتيني اسباب ذكي شريعه تفتيني سباب ذكي حلالي كل موجة توفيتشوى نا رزق ياكي لوانبيكوى وقات لكم وقت كان دوقوا ببياتي ويصوما كما الله بيديك ويو تقولي نمتو قوائدا وتماليزة ما صوموا ياكي utapata digrii ya kwanza kisha utapata digrii ya pili kisha utapata master alafu utakuwa ni doctor alafu utakuwa ni professor alafu utaajiriwe na mtu ambaye hana cheti cha darasa la saba hadhihi hikma Allah hii ndio hikma za Allah subhanahu wa ta'ala mimi sikatazi kwamba mtu asisome la soma ni muhimu kusoma lakini usijenge itikadi isikuwa si sahihi kwamba mimi nikisoma nitatajirika na yule kama hutasoma hutakuwa ni tajiri hili ni kosa sahihi tumekubaliana usiogope mustakbal wallahi usiogope mustakbal riziki yake imeandikwa na hutaondoka duniani mpaka unakamilisha shilingi zako zote zikikamilika umri wako umekamilika siku zako zimekamilika dakika zako zimekamilika atakuja malaika wako kumwambia haya twende ana kubwa na bende takhwifuhu min qillati ar-rizq aw inqita'ihi liyunsiyahu takaffalu Allah ta'ala lahu bidhalik hili swali linahusiana na namba 3 anamkhofisha kwa uchache wa riziki kuna baadhi ya matajiri ana kiwango fulani kwenye akaunti yake akaunti kianza kupungua hofu pressure ina panda mimi napigisika mimi nitadhalilika, mimi nitaadhilika, mimi nitakuwa maskini, mimi nitakuwa ni kadha, mimi nitakuwa ni kadha. Wewe ni kama shetani hapa anamchezea ile anamhamisha katika kumwamini Allah na kuamini riziki yake itakuja ile swala katika namba fulani. Tayeb. Ile sahabu kwamba Allah amebeba dhima na jukumu la riziki yake, inna Allah wa razzaq dhul quwwati al-matin. Hakika Allah ar-Razzaq ni mwingi wa kutoa riziki. Yeye pekee yake ndiye mtoaji riziki, tena mwenye nguvu katika sifa za Mungu zote subhanahu wa ta'ala, al-matin. Naam, ayy azim. Namba 5, takwibu min kathrati al-abna'i. Anamtia hofu kutokana na kuzaa watoto wengi. Liyudhifa yaqinahu, ili aghofishe yaqini yake kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, bi anna rizqa min indillah. Usizae watoto wengi. Ukizaa watoto wengi utapata tabu katika maisha yako. Hivi sisi hapo ambao tuko hapa katika masjid, si wote tumezaliwa? Ha? Sisi tumeruzukiwa na wazazi wetu? La. La, wallahi la. Hakuna mtu ambaye anaitakidi kwa baba yangu alikuwa ananiruzuku. Al-Imam al-Khalifa Umar ibn Abd al-Aziz rahimahullah, Allah biuradi, alipokufa, la, kuna mmoja wa waja wema waliotangulia, alikuwa kuna mwanachuoni mmoja ni rafiki yake. Akafa huyo rafiki yake. Akaenda kumtembelea, si kumtembelea familia yake, kwa hali kwa pole. Alipofika ukamwona huyu na huyu Sheikh anahusiana na mtawala na karibu naye. Ni mtu ambaye ana nafasi yake. Huyu anaweza kutusaidia. Baba yetu ameondoka duniani, akaja huyu rafiki wa baba yetu anaweza kaa, wakaanza kulia. Baba mkubwa, wakaanza kulalamika, wakaanza kuzungumza lugha mbalimbali ambazo zinavunja katika akida ya kuamini kadha khair yake na shari yake. Al-iman bil qadar. Akawambia taratibu, kwa nini mnalia? Kwani yeye baba yetu alikuwa Razzaq dhul quwwati al-matin? Au Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaruzuku baba yenu na kuzukuni nyinyi vile vile? Kama baba yenu amekufa, Allah hajaka yupo, anafundisha tauhid ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Usizae watoto wengi. Kizae watoto wengi, kila mtoto anakuja na nini ndio katika imani? Anakuja na riziki yake. Kuna shaka katika hilo? Si Waislamu sote tunaitakidi hivi, lakini tunaogopa, wallahi alazim, wallahi tunaogopa, na mimi pia miongoni mwenu. Ni kwa ajili ya nini? Udhaifu wa imani yetu, ni uchache wa imani yetu. Ukizaa watoto wengi utaweka wapi? Nyumba huna, umekaa katika nyumba za kupanga. Watoto wengi lazima wasomeshe, lazima kuna matibabu, kuna mahitaji mbalimbali. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam anasema tazawwajul wadud alwadud, anaamrisha umma wake waoe. Kwa ajili ya nini? Si kwa ajili ya kupata watoto wengi, ili ashindanishe na mitume na umma zingine katika siku ya kiyama kwa wingi wa umma huu. Lakini sisi tunaogopa. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui akida? Alikuwa ana udhaifu, ana uchache wa kumwamini Allah katika suala la riziki? Alikuwa hafahamu kwamba watoto wanahitaji matumizi, wanahitaji huduma, wanahitaji matibabu, wanahitaji wasomeshwe, wanahitaji mahitaji mbalimbali? Alikuwa anafahamu, lakini pia alikuwa anajua ya kwamba kila mtoto akija riziki yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe anakuambia ndani ya Qur'an, wa ma min dabbatin, hakuna kiumbe chochote au yeyote anayetembea katika mgongo wa hii ardhi, katika mgongo wa dunia, illa ala Allah, isipokuwa juu ya Allah riziki yake. Na ndio maana tunakuta baadhi ya watoto wazazi wao wanakufa, analeleka maskini, analeleka yatima, analeleka na watu. Baada ya miaka fulani utakuja kumkuta waziri, utakuja kumkuta rais, utakuja kumkuta amiri, utakuja kumkuta tajiri, utakuja kumkuta ni mtu wa maana katika jamii yake, katika hadhi za dunia, na yeye amezaliwa hana kitu. Hata wewe mwenye baba na mama umezaliwa huna kitu, lakini wewe unaweza ukajidai kwa sababu na wazazi wengine hawana, au wamezaliwa na wazazi wao wakafa alipokotoka. Anakupa Allah mfano katika hii dunia ya kwamba yeye ni mtoaji riziki, sio sisi. Shaitani anatupa hofu tusizae watoto wengi kwa sababu riziki, kwa sababu ni nyumba, na kwa ajili ya udhaifu wa hii imani anatulipa Ar-Rahman kulingana na hii hali tulionayo, kwa sababu tumetengeneza dhana mbaya juu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في حديث تكوف في آية لكن حديث في حديث زمتم صلى الله عليه وسلم أنا سمولي لكم الله سبحانه وتعالى يقول بها الرحمن تبارك وتعالى نسيبه أنا عند ظن عبدي بي ميمي نيكو كاريبنا ظن يمجوابكم ميمي ما نيكنين وكم ظني الله ظن نزولي أتني نزول أتني سيدية هذا نتوبة hawezi akanitupa na mimi ni mja wake. Yeye mjumba mimi na hao watoto hawezi akanitupa. Wallahi nitupa. Lakini inahitajika yaqini kwa madhubuti. Si una shaka. Unamjaribu Mola wako. Halafu unataka Allah Subhanahu wa Ta'ala akusaidie akupe baraka katika riziki lako. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wallahi mimi nilisomeshwa na Sheikh mmoja ana watoto 37 kabla miaka miwili ananiambia mimi na watoto 35 yuko nje 37 anaishi katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema nilikuwa naishi katika nchi nyingine, nikiweka sinia nikaweka sinia ndipo na sinia kubwa, watoto wa kike peke yao 17, wa kike peke yao, wa kiume usistaru. Anasema anaweka sinia mbili kwa ajili ya watoto wa kike na kwa ajili ya watoto wa kiume, chakula hakitoshi. Anasema kwa ajili ya kuzingatia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaashiria juu ya baraka za mji wa Madina na kuishi katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikahama yeye na watoto wake na jeshi lake. Kwa sababu sikuboni tulimtembelea mashaallah, wamekuja watoto rangi tofauti, shakli tofauti, sura tofauti, mpaka unasema subhanallah ahsana alqalibin. Huyu sura yake mchina, huyu sura yake mwarabu, huyu sura yake wapi, huyu sura 37. Anasema nimefika katika mji wa Madina, naweka sinia, wanakaa watoto wa kiume hapo, wa kike pale, wanaamka na chakula bado kipo hakijaisha. Angalia kusadikisha kwake hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man yattaqillaha atakayucha Allah kumwogopa Allah kumwamini Allah kweli wa kumwamini, yaj'al lahu makhraja, anamjalia njia, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamrzuku kwa njia ambayo ilikuwa yeye haitaraji. Kuna baadhi ya watu ambao tumesema watoto wawili tu inatosha, watoto wawili haya amefika 40 au 45, mtoto kwanza kapata malaria akaondoka duniani, akabaki na mmoja. Hujaribu tuongeze na tuongezaje? Kwa sababu hii si katika mkono wako, ni katika kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahabu liman yashaa inathan wa yahabu liman yashaa adh-dhukur, anawaruzuku watoto. Hii kazi yake yeye, si mimi ninampatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kamchukua mtoto wa kwanza awakafika katika 55 akachukua wa pili, wakabaki peke yao, hakuna wote tena hapo mpaka uelekee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ni waumini au wataendelea mpaka waondoke duniani, wameacha mali, wameacha vitu tofauti, na hakuna mrithi. Subhanallah. Wanataja ulama usia katika vitabu vyao, ulama wa tarikh na historia. Siku moja Aisha radhiallahu anha alikuwa amefunga. Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa akaja maskini akagonga mlango, hodi hodi, ni familia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maskini, anataka sadaka, hana chochote, nisaidieni. Aisha akamwambia msichana, fanya kazi. Akasema hatuna kitu isipokuwa ni iftari, iftari yako hiyo. Alikuwa amefunga, akasema mpe tani, na wewe akasema Allah yuko, Allah yuko. Hakuna mtu ambaye katika zama zetu anatoa yote na baki hivi halafu anasema Allah yuko katika zama zetu isipokuwa ila rahma Allah. Chacha sana akatoa. Imefika al-maghrib, adhana al-muadhdhin, adhi mwadhini ameadhini, anamuuliza Barira, ya Barira, hakuna chochote? Anaitwa Barira msikana, anamwambia hamna kitu. Basi akaingia katika salati al-maghrib, yusalli salati al-maghrib. Baada ya salati al-maghrib anakuta kuna mbuzi Masri, mbuzi aliyechomwa katika tanuri. Akamuuliza Barira, toka wapi? Meletwa nani? Akasema kuna jirani mmoja hana kawaida ya kuleta zawadi au ya kuleta sadaka isipokuwa leo kaleta. Nani kamleta? Nani kamtuma? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja. Hey, wallahi inategemea wewe, si lazima mpaka uwe mwanachuoni mkubwa una kilemba mita mbili. La, si lazima uwe na kazi mashaallah uwe na hela nyingi uwe na mpaka. Unaweza ukawa ni muislamu wa kawaida unasali sala tano ukakutana na maskini ikajengeka mbele yako mambo mawili, huna isipokuwa hiyo sadaka ndani ya mfuko wako, nimpe au nisimpe? Kuna vitu viwili, kuna da'i ar-rahman, mlinganizi wa Allah anakuambia mpe. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, usihofu usijali, ar-rahman atakuruzuku, Mola subhanahu wa ta'ala atakupa bora kuliko ile sadaka uliitoa. Alafu huyu anakuja kwa shaytani, watoto wako wewe ni maskini, wewe ni fakiri, ar-rahman mwenyewe hajawajibisha sadaka juu yako, wewe mwenyewe unastahili kusaidiwa, wala hakuna dhambi juu yako, usitoe. Kama utatoa, toa juu ya familia yako, toa juu ya watoto wako. Sadaka juu yao ni wajibu, kwanza ni thawabu mara mbili, ni silatu rahim kumba kudumu, na vile vile ni kupata thawabu ya kutasadaka juu ya watoto wako. Hapa anakuwa mara hivi na mtu mara hivi na mtu hapa, inategemea sasa, hata inategemea moyo wako mikadi. Kama Allah subhanahu wa ta'ala kumfikisha akamsaidia yule, ataona rahman subhanahu wa ta'ala. Na pingine kuna baadhi yenu kishai kukutana na hizi hali, kama nilikwambia hili swala si lazima mpaka wewe ni sharifu wala mpaka wewe ni la, inategemea moyo wako mikaa vipi na Allah subhanahu wa ta'ala, ukasema mimi ninatoa hili swala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja, unaweza ukatoa 10,000 ar-rahman akakuletea 300,000. Laiti ungekuwa wewe unajua kama ar-rahman atakupa 300,000 ungetoa 300,000. Lakini ar-rahman subhanahu wa ta'ala anapima swala la iman bil ghaib, umekaa vipi wewe, anakujaribu umekaa vizuri au la. Ukitoa kwa ajili yake na unataraji malipo yake atakupa, anaweza sengine asikupe hapa duniani, atakupa fil akhir, na malipo ya akhira ni adhim. المهم سؤال لكم، عائشة رضي الله عنها كما في بريرة، والله هل كملك إيمان يمون يوير حتى يكون بما في يد الله أعظم مما في يديه تقدر تجعل. طيب شدة تعليقي بأسباب الرزق لينسيه رب الأسباب نوفو وقم فوق وزير السباب وزير السياسة. Nini maana yake? Kuna baadhi ya watu anaiona ofisi yake ni pepo yake, anaiona ofisi yake banda lake, ofisi yake riziki yake, sijui kazi yake, gari yake, ila akhiri, ndio kila kitu katika maisha yake. Na ndio maana kuna baadhi ya watu wakifukuzwa, angalia tasahhu ni kupinga kadari ya Allah, namna atakapopinga kadari na namna atakapolalamika, nimefukuzwa mimi, sina kazi tena mimi, nitakufa mimi, bora nijue mimi, nitaadhirika watoto wangu, mke wangu, mimi sina kodi, mimi sina kada, mimi sina kada. Kwa nini? Kwa sababu aliachishwa kazi. Na mara nyingi hizi sifa utazikuta kwa wale ambao si Waislamu au hawana imani miongoni mwa Waislamu. Lakini Muislamu ambaye ana imani iko madhubuti, kwanza leo unaacha kazi, sawa, unaacha kazi, mtoaji riziki ni Allah, si wewe. Siku hiyo hawana wasiwasi, alhamdulillah. Lakini yule ambaye hana imani, sasa shetani anakuja anakushughulisha kwa zile sababu za riziki. ili usiwe na wasiwasi. Utawakuta baadhi ya watu akishabika katika sehemu fulani, ima katika sekta za kazi za serikali au sekta za binafsi au biashara zake mwenyewe, anakuwa ni jeuri sana, ana kiburi, hawaheshimu watu, hawashughulikii watu, hawajali watu. Anakuja mtu ana kazi fulani kwake, kaa pembeni, njo kesho, mimi sipo, mimi niko kwenye kikao, niko kwenye mazishi, mimi uongo kani si kweli. Basi kwa sababu hana wasiwasi, yeye yuko katika kazi yake, yuko katika sekta fulani, hawaogopi wala hajali. Hajui kwamba Allah baada ya siku kadhaa, baada ya miezi kadhaa, baada ya umri fulani atakuja kukuweka pembeni. Kwa nini? Kwa sababu dhulumat. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hii nafasi kwa ajili ya kuwahudumia watu na kuwasaidia watu. Wewe badala ya kuwasaidia watu na waudhi watu. Ukiwaudhi waja wa Allah, umemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimuudhi Allah atakulipa malipo makubwa katika hii dunia kabla ya akhera. Namba saba, shiddatu ta'liqihi min dawa hatta yansa rabb ad-dawa. Kadhalika katika swala matibabu, maradhi mtu anapata maradhi moja kwa moja, nipelekeni hospitali, nipelekeni kaza. Yeye anakimbilia matibabu, anakimbilia madawa, anakimbilia vipimo, anakimbilia Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, imma atamsahau au atamweka namba ya mwisho. Hada min shaitan. Kabla hujakimbilia dawa, kabla hujakimbilia vipimo, kabla hujakimbilia hospitali, kabla hujataja kaza, hujataja katika vitu vya dunia, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Insha Allah, kwa uwezo Allah, hili swala litapita katika heri. Naomba Allah anifanye upesi. Alafu baada ya hapo nenda hospitali. Hata dawa yenyewe ukipewa dawa, bismillah. Na unaitakidi kwamba kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala hii dawa itanisaidia. Kwa uwezo Allah, si uwezo wa dawa. Umar radhi Allah anhu amshika jiwe jeusi katika Kaaba, anasema mimi najua kwamba wewe ni jiwe, huwezi kunisaidia chochote wala kunifanyisha chochote, bali wewe ni jiwe, huna manufaa wala huna madhara. Na laiti nisingemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafuzu, nisingekufuzu. Anazungumza na jiwe. Kwa nini Umar anasema hivi? Itikadi yake mpya na huko, nisaidie hali ya Kaaba, mimi sijisikii vizuri, naomba nisaidie, nipeleke hospitali. Kukushe kwanza kwa Allah, kutaji mula wa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ewa Allah ni sayidiyo, ewa Allah ni kwenye mbesi, wallahi al-azim. Utajikuta, utajiona mwenyewe hali inabadilika, inapungua, inapungua. Kuna siri kubwa katika dini, kuna siri kubwa katika Qur'an, kuna siri kubwa katika sisi tunashuhudia. Mara ngapi mimi, mara ngapi nyinyi, mtoto wangu anaamka usiku, joto limemshika, unataka kumpeleka hospitali, hakuna jemajia, hakuna usafiri, hakuna, kila mmoja na sababu yake na mazingira yake. Lakini unachukua maji, unasomea na maji, unajaribu kumshika mtoto katika kichwa chake au katika sehemu ya maumivu, unaanza kumsomea. Mimi mwenyewe nishaikutana naye, goti limebadilika, maumivu makali, maumivu makali, subhanallah, uweze kuamini. Tenda wapi? Santista usiku usalade usiku. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa soma al-Fatiha, wa soma ayatul kursi, wa soma a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, qul huwallahu ahad, bi'idhnillah. Mwongozo na kujua na kujua na nada kesho na mka katika hali nzuri. Vile vile mtoto, vile vile mke, kuna msaada mkubwa sana unaipata ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Waislamu walikujiweka mbali na dini yao, walikujiweka mbali na Qur'ani yao. Akibakwa mtoto wake sijui, moja kwa moja anakimbilia kwa mganga, anakimbilia nani? Na shekhe na ustadhi na nani na nani, na anamsahau Allah subhanahu wa ta'ala mola wake. Hii dini si kwa ajili ya maustadhi, ndio katika imani. Uislamu ni kwa ajili ya watu wote, Qur'an kwa ajili ya watu wote. Siku moja kuna muumini mmoja alinifuata, ustadhi, mimi na siku tatu nalala na mtoto wangu, mke wangu, na mtoto anakuta mtoto chini, kwa hiyo chini mtoto hawezi kushuka, bado ni mtoto mdogo, hawezi kushuka peke yake mpaka ashushwe. Sasa nashangaa, naamka asubuhi nakuta mtoto amelala chini. Siku ya kwanza namwambia mke wangu, tumlinde, wanamlinda, wakipitia wanakuta mtoto yuko chini. Mara tatu kaji niwambia, huyo nasali sala tano. Akasema hapana, ni Muislamu, si sali sala tano, ila kuna baadhi ya nyakati kidogo hali ya hewa ikawa nzuri katika nafsi yake, anaweza aende kusali Ijumaa. Ijumaa kwa ila na mabali mpaka na mabali mke wako vile vile ndani ya nyumba mnamtaji Allah, Qur'an inasomwa na washa Qur'an. Sasa ndugu yangu, kwa nini unashangaa? Nyumba isiyokuwa na dhikri, nyumba isiyokuwa na Qur'an, nyumba ambayo haitaji Allah ndani yake ni sehemu ya mashayatini. Mashayatini watajazana, maiblisi watajazana. Saa nyingine nakuwa ni usiku, naamka nasikia mtoto jirani analia, anapiga kelele, wallahi unamwonea huruma mama yake na baba yake wazazi wake. Unatamani kuwasaidia lakini hujui namna ya kuwasaidia, kwa sababu unaenda ukamshika mtoto kumsomea Qur'an, subhanallah. Mtoto analia, ukimwekea Qur'ani katika sikio lake mwenyewe unaanza kushangaa, anatulia, yani raha mpaka analala. Lakini atamhangaisha mama yake mpaka alfajiri, hajui maskini afanye nini, kwa sababu umejiweka mbali na Allah subhanahu. Picha, chumba kimejaa na picha, mapicha yanakusanya mashayatini, wanavutika katika nyumba ambazo zina picha. Kama unamsikia harufu ya chakula, wewe wao ni picha za limana. Mtume wa sala ametuambia katika hadithi mbalimbali katika Bukhari, katika Muslim, nyumba ambayo kuna mapicha mashayatini, malaika hawaingii. Qala sallallahu alayhi wasallam la tadkhulul malaika, hawaingii malaika baita fihi kalbun aw sura, nyumba ambayo ndani yake mbwa au picha. Sasa unaingia katika chumba mapicha kibao kila sehemu, baba wa nyumba anaingia hasemi bismillah, hasemi salamu alaykum, akitoka hamtaji Allah, akiingia hamtaji Allah, akila hamtaji Allah, akimaliza hamshukuru Allah. Lazima utakutana na hali kama hizo. Allah tuhifadhi sote. Namba nane, ta'limuhu bima fi yadayhi min almal liyusihu adhim hajatihi wa faqrihi ila khaliqihi, ni ukubwa wa kumfunga binadamu au kumshughulisha binadamu kwa pesa alionazo, ima katika mfuko wake au katika akaunti yake. Na ndio maana utakuta wale ambao hawana hela, yani wana pesa, wana hela ima katika majumba yao au katika akaunti za akaunti yao, hawana hofu. Sheikh billahi yafi anawaza nja, hawezi kuwaza nja, anawaza hela za shule, hana wasiwasi wowote. Lakini ndio kwa mtu ambaye pesa zake zinapatikana kwa wiki au zinapatikana kwa siku, yeye anajali matumizi ya siku, anawaza kodi, anawaza matumizi, anawaza na akipata msiba ni msiba juu ya msiba. Akifiwa na baba yake mzazi wake, atawaza tena gharama matumizi. Kwa nini? Kwa sababu hana. Sasa angalia hapa siri, yule ambaye hana kama ana imani utakuta yuko karibu na Mola wake sana. Kwa nini? Kwa sababu msina. Kwa hiyo mbadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ni uzuri, kodi imekaribia, ewe Mola nisiadhirike, ewe Allah nisaidie nilipe kodi, ya Allah ya arhamar rahimin, ewe Allah nisaidie. Lakini yule ambaye ana nyumba, yule ambaye ana pesa katika akaunti zake, anaweza kaomba hela. Sasa shetani anamsawisha huyo ambaye anacho asikumbuke kwamba Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anaweza kachukua hizi hela katika wakati wote. Na ndio maana baadhi ya watu pesa zake zikipotea, akipata msiba, akipata mtihani, akili zao zinaruka, zinavurugika kabisa, anaweza kupata mshtuko mkubwa, maradhi ila akhiri. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amefunga imani kubwa na hela zake, na hana habari na Allah subhanahu wa ta'ala. La, lazima mwogope Allah. Wayuhadhirukumullahu nafsa, wayuhadhirukumullah, Allah anatahadharisha kwa nafsi yake, sio kajiamini, kwa sababu hizi pesa ulikuwa huna wewe, akakupa sasa, anaweza kachukua katika wakati wote. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo namsauliku kwamba wewe una haja, kana kwamba yeye hana haja na Mola wake, lakini maskini ataomba sana, atasali sana, ataamka usiku, hasa shida zikizidi ataanza. Kama na imani, kama hana imani atakimbilia kwa watu, nisaidie, nisaidie, nisaidie, na watu watamsaidia ila kwa idhini Allah. Allah kunusuru na amuongoze katika njia iliyo sahihi. Namba 9, ishghaluhu bil ikthar min al mubah yufsid alayhi fariidha amamahu كالأكل الكثير قبل الصلاة في رمضان وغيره والنوم قبل صلاة المغرب والسهر بعد السهر بعد بعد صلاة العشاء ونحو ذلك. أنا مشغوليش كمان يا حلال ما هو مباح ما هو بايو هاي أنا مشكل مثلا في رمضان وتمكوت أمت ولا صلي مغرب كيش أنا كوجا أنا كولا كويلي كويلي أنا الشندينية أنا جازة تمو لاهي ونين الشيطان أبي أقول أبوه هني خير هني نريك الله سبحانه وتعالى أرجوكم بالبليات كنا صلاة التراويح صلاة العشاء صلاة التراويح مثل في رمضان صلاة التراويح إما ركع 20 دقيقة أو ركع 11 أتمشغليش أوزي مصالي أوزي مصالي كم يما خير كوبه خجب له لحلال لمباح. أو كتلة صلاة الظهر أبي أليكوة كتلة وليمة كتلة عروسي كتلة شريعة فلاني أنا كولة أنا كولة أنا شندري أنا جازة صلاة العصر هويزك وصلي بزوري سيسي تميتاب نصومة كتلة بيتاب بيتو كمبا وكيلة سانة بيتاب في الدين يكمبا وكيلة سانة بيتشاكولة يكيزيني سانة كينا بدويشة مويو kinatia ugumu katika moyo. Sasa kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kijana ambaye hana uwezo wa kuoa, waman lam yastati fa alayhi bisawm, yule ambaye hakuweza kuoa basi juu yake kufunga, kwa sababu kiwa na njaa khushu' inapanda, imani inapanda, alqalbi nalainika, moyo wako nalainika, tofauti kishiba hawezi kukata hali nzuri. Mtu ambaye analia, huwezi kumkuta mtu analia hali yako yeye ameshiba sana, la yumkin, haiwezekani abada. Hata na shaytan anashughulisha watu, anakuja anashughulisha baada ya salati al-isha kwa hadithi na story na maongezi mpaka saa 6 saa 7 usiku. Anajua huyu nikimpoteza nikimshughulisha na witri peke yake mimi nimeshinda. Ashiria mbali qiyamul layl, akimshughulisha na salatu al-mutaka akakosa salatu al-fajr tayari ameshafanikiwa shaytan. Lala mapema, usijishughulishe kwa jambo ambalo litakufanya wewe ukose salatu al-layl, ukose salatu al-witr au ukose salatu al-fajr. Mimi sioni tena Isa anaona bismama bado salatu sahihi صرف من نفسك على الصلاة واسم الكمية هنا فيه لم يكن محيلة إبليس نوجد يواك تأخيره عن السنن القبلية حتى يسهل إشغاله بالصلاة. أنا مشغوليشة أنا مساوليشة أنا مشلعيشة كتب واحد وصالي للسنة قبلية قبل الفجر قبل الظهر قبل يا مغرب أو قبل يا عشاء قليلي إذا قد سباب وقتنجية يكون شغليشة كتك الصالة ويقول أن باية نوالي مسكتين قبل صالة أتصالي في السنة قبلية سوف أمتي أنا فاتح مساعدة فلاني والله لنصر فلاني الله ليقول أن باية amekuja katika raka ya kwanza raka ya pili kama tulivyochelewa sisi leo katika magharibi. Wallahi alazim shaytan anashughulisha, kwa sababu kile katika raka ya pili tayari umeshakutana na vitu vingi njiani ambavyo tayari ni jasa fulani kwa Iblis. Kashanisaidie, utamshughulisha kwa moja mbili tatu, kila ukikumbuka jambo fulani unajizuia na kuingiza katika la pili la tatu na nne na tano mpaka ni haribu sala. Tofauti ikiwa kwa hiyo tuani ni kwa imani, hata kama mathalan wewe unasali nyumbani, ukiwahi kusali nyumbani zile kabliya kutoka msikitini kwa ajili ya kusali, almuhimu unawahi katika ibada, unajiandaa kwa ajili ya sala ya jamaa, inshallah utapata ifani fulani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ni miongoni mwa hila zake ndugu katika imani kwa 11 tahdhiru lisighari dhunubi hata yuqi'ahu fi kibariha, anadogesha anamwekea zile anaonyesha zile dhambi madhambi yake madogo, anafanya zepesi katika nafsi yake ili amuingize katika madhambi makubwa. Tazama mara kwanza, si dhambi dogo tu, ukisema astaghfirullah Allah anasamehe ile dhambi. Tazama, anatizama mara kwanza, ikizidi badala kuwa ni dogo inakuwa ni kubwa, badala kuwa ni dhambi ya khatia inakuwa ni israa, ni kung'ania na kulazimisha kujilazimisha kudumu katika dhambi, ni tayari ni dhambi kubwa. Wala haula wala quwwata illa billah, tunamuomba Allah tusamehe na atuhifadhi na atuongoze katika njia yake. 12 tashjiu ala takalluf fi qiyam al-layl hatta yufawwit alayhi salat al-fajr, ana mshawishi kufanya jitihada kubwa katika qiyam al-layl hamka usiku. Na Iblis anajua ahadithi, sidhani kwamba hajui ahadithi, anajua. Anakwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu masahaba na Mtume, kanu qalilan min al-layl ma yanjahun, yani walikuwa wanapumzika muda mchache katika usiku, asilimia kubwa walikuwa wanakesha katika ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Aisha alikuwa anasimama mpaka miguu yake inapasuka na katika, na wewe unashindwa kumwiga Mtume, hasatan haji kwa kila mtu, anakuja kwa wale watu hamasa, imani yake namba 100 huwa anamletea hizi ahadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza kusoma juzu 10, anaweza kusoma juzu 5, anaweza kusali sala ndefu sana usiku, akifika katika sala ya fajr analala. Ipi bora mbele Allah, sala ya fardhi au sala ya sunna? Sala ya fardhi. Sasa yeye kamshughulisha na sala ya sunna, kwa sababu anaangalia mahesabu yake. Shetani kafiri haelewa, anafikiri anaujuzi katika dini, na ndio maana anajua namna ya kushughulisha waje. Alikuja kwa mtu mmoja katika ahlul ilm katika ndoto, akajitokeza mbele yake amiziba anga, amefunika kwanza mashariki mpaka magharibi, kusini mpaka kaskazini, akamwambia mimi ni mola wako aliye juu. Yule mstarni ali akamwambia basi udalili ya adui wa Allah, Allah hana mfano wake, atapotea. Atapotea kwa nini? Kwa sababu alilm inakabiliana na ujinga. Tayeb ingekuwa hajui, oh, mimi jana nilitembelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ndoto, ana ndevu mpaka magoti, Mtume ana ndevu mpaka goti lake, hajui, akaniambia utaingia peponi na biidhnillah utakuwa pamoja na mimi katika al-firdaus al-a'la, na huyu ni Abu Bakar. Sema Iblis wanajitokeza mbele yake kama Abu Bakar, Umar, Uthman. Kwa hiyo mimi kuanzia kesho nitakuwa sitaki kuoa wala sitaki kutoka msikitini, wani kazi yangu ni ibada, ibada, ibada, hii sio dini hapa. Lakini Iblis kamwambia hii ndio dini, utakuwa pamoja na mimi peponi na pamoja na, angalia kina Abu Bakar wote wamekuja hapa kwa ajili yako na heshima yako, basi fanye hivi. Utakujua. Kuna muumini mmoja tulikuwa tunakaa naye, angalia la hawla wala quwwata illa billah, Iblis huyu alikuwa mtu ambaye anajishughulisha na da'wa lakini hakusoma, ana kwa kabisa lillah, mara akaanza kubadilika, akaanza kutangazia watu, jamani mimi ni wali wa Allah. Siku moja nakutana naye, anambia Abu Zakaria, nini maana yake wali? Niliwaambia wali maana yake ni mpenzi wa Allah. Allah anasema la inna awliya Allah la khawfun alayhim, hakuna hofu juu yao wala hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, wa yote ambaye anamcha Allah na anamwamini ni wali, ni mpenzi wa Allah. Akasema hapana, umekosea, mawali wa Allah wako wachache, na katika sehemu mimi nimechaguliwa kwa wali wa Allah. Umechaguliwa na nani? Si kazi yako. lakini mimi nataka kujulisha ili unitambue mimi ni wali wa Allah. Baada ya mwezi fulani nikutana naye kwenye mtoni akaniambia mimi tafsiri jana nimekutana na Isa ibn Maryam. Angalia kama yule fulani anambia mimi ni wali, sasa hivi ananiambia mimi nimekutana na Isa ibn Maryam. Na mimi najua itafika siku nasema mimi ni mtoto wa Allah. Hivi shetani anafahamisha. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wewe mkutana na Isa, ndio mkutana na Isa. Nikusalimiana naye, kupatiana, kaniambia wewe ni wali, karibu sana kwa katika kundi letu. Na tumeona wewe ni kama nabii, utakuwa ni wali. Daraja la pili. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sasa hivi naomba Allah muongoze ni katika hali tumeona tunatia huruma. Hata sala. Hakada shetani. Ana mchukua mtu katika nchi kavu, alafu anamwingiza kidogo kidogo kidogo mpaka anamwingiza ndani kabisa. Hawezi kurudi tena mpaka apate nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, kuna mama mmoja alikuja kwa Umar radhiallahu anhu akasema, ya amira almu'minin, ewe kiongozi wa waumini, mtoto wangu anafanya ibada, anafanya ibada, anajitahidi katika ibada, lakini kifika salati alfajr analala. Sala inapita. Umar radhiallahu akamwambia mama yake, tilka qawmatu shaitan, kile kisimamo chake ni cha kishaitani. Anamshughulisha kwa qiyamu al-layl, analia, anafanya ibada, ikifika salatu al-fajr anaye inna as-salata tanha 'anil fahsha'i, hii ni munkar. Kusali qiyamu al-layl alafu nafuta salatu al-fajr ni munkar, munkar. Mimi nataka kutaka jambo moja, lakini naomba Waislamu wasikasirike, ubali Waislamu, lengo ni kunasihiana. Ni miongoni mwa hila za shaitani katika mwezi wa Ramadhani. Mashindano ya Qur'an yanaongezeka katika mji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Kweli si kweli? Baadhi ya mashindano yanafanyika katika kumbi za sala. Sisi tunaenda kusali, lakini tunakuta Waislamu wenzetu, ndugu zetu, katika sehemu za wazi, katika viwanja vya wazi, wanasimamia shughuli za mashindano na wanasikia Allahu Akbar, sami'a Allahu liman hamida, ربنا ولك الحمد، الله اكبر، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. واخر خمس كثير هنا بعد الاستاذ ونفوزي ونكوجه مصالي مشيدان القرانيين في حكم yake حتى درجه السنه هي فيه unaweza kusema ni jambo la khair kwa ajili ya kuwashajiisha na kuhamasisha vijana juu ya swala zima la kurejea Qur'an, yani kwa sababu wamefanya Qur'an ili wasisahau Qur'an, warejee hifadhi yao, wafanye muraja, na wale ambao hawakuhifadhi wajaribu kuhifadhi Qur'an. Hizi zawadi kidogo zinachangamsha, zinawapa na shauku na hamasa katika hili swala, jambo la heri. Lakini kama nayo mashindano yanatufanya sisi tunakosa salatul jamaa, yatakuwa na heri ndio katika imani? Hivi Allah anakubali? Allah anaridhia salatul jamaa inakosekana kwa ajili ya mashindano? Mtume صلى الله عليه وسلم alisema, nilikaribia mimi kumamrisha muadhin aqimu sala, kisha anatoka msikitini na baadhi ya masahaba kwenda katika baadhi ya majumba ambayo watu wake wahudhurika na salatu aljamaa, anachoma majumba yao kwa ajili ya kuja kuhudhuria salatu aljamaa. Ahlul ilm anasema hawezi Mtume صلى الله عليه وسلم akaichoma nyumba, ni kwa ajili ya jambo la mustahab, jambo la mandub, jambo la jaiz, bila shaka ni jambo zito, mpaka akalichoma nyumba, kupoteza mali na roho za, lakini anaacha kwa sababu kuna watoto, anaacha kwa sababu kuna watu ambao hawana hatia. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo ndio katika imani, kama utahudhuria katika mashindano, zingatia kwamba wewe ni mja wa Allah. Kifika time ya sala, unatoka unaenda kusali, shamaliza sala kurudi, ni kupoteza salatu jamaa. Namba 14, dafuhu ila alhamasi ghayr munqadab hatta yuti'ahu bil ghuluw min dhalik. kuna baadhi ya vijana vijahama wanataka kuinusuru dini, wanataka kuinusuru Uislamu, Uislamu wanataka khilafa, wanataka Uislamu uwe juu. Ni nzuri, unataka kuinusuru Uislamu, unataka khilafa isimame kama ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili swala si kwa hamasa, hili swala si kwa kufa. Shaytan anakuja kwa mtu ambaye amejaa hamasa, anamwambia lazima unusuru dini yako. Mmoja alikuwa anazungumzia hili swala fulani. Kuna Muislamu mmoja alisimama kaja baada ya salatu al-Jumu'a, alikuwa anazungumzia hili swala ilipua, si katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu unaiua nafsi yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum, wala msiue nafsi zenu. Kataja mfano kwamba kuna Muislamu mmoja aliingia katika basi fulani akabeba bomu, swala ilikuwa 2006, akajilipua na wakafa watu wote walikuwa katika basi, kwa sababu kuna mzungu mmoja ndani ya ile basi. Fajibu wale waliosema la ilaha illa Allah, Allah anasema bi ayi dhanbin qutilat, bi ayi dhanbin, kwa dhambi gani, kwa sababu gani zile nafsi ziliuawa? Utaulizwa siku ya kiyama. Usama ibn Zaid alimuua yule kafir ambaye alisema la ilaha illa Allah, lakini Usama akampiga. Waliporudi Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akapata taarifa, akamuuliza Usama, ulimuua baada ya kutamka la ilaha illa Allah? Akasema ya Rasulullah, hakusema, ni kwa alisema kwa ajili ya kuogopa panga. Mtume akamwambia ulipasua moyo wake, na vile vile alimwambia utafanya nini kwa la ilaha illa Allah ikija kumtetea katika siku ya kiyama, utafanya nini kwa la ilaha illa Allah, kaifa taf'al bila ilaha illa Allah idha jaa tudafi anhu yawm al qiyama au tuhaji anhu yawm al qiyama, utafanya nini kwa la ilaha illa Allah? Hamas, lakini haijadhibitiwa kwa elimu. Hamas ni jambo zuri kama itasimama juu ya elimu, kwa sababu hata sisi tukipata hamas fulani tunafanya jitihada katika ibada, tunafanya jitihada katika sadaka, tunafanya jitihada katika ushirikiano, sio hamas yako inakupeleka kwenye maovu, unafanya shari, unafanya mambo hatari. La, kwa 15 ishghaluhu bikaba'ir adh-dhunubi hatta yuqi'ahu fi takfirihim bikaba'ir adh-dhunubihim hatta yuqi'ahu fi takfirihim wa la'nihim wa qatlihim, anamshughulisha huyo mwenye hamasa kwa madhambi ya watu, madhambi makubwa. Watu wanafanya madhambi makubwa, watu wanafanya madhambi kadha, watu wanafanya zina, watu wanafanya uovu, watu miangamia, watu hivi na kidogo kidogo mpaka mwisho nasema watu wamerikadi, watu wamekufuru, watu wamtaki Allah, watu bora wale kabisa. Hii ni shetani hataki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia man qala halaka an-nas fahuwa ahlakahum, kuna riwaya fahuwa ahlakuhum, atakaisema watu wameangamia basi yeye ndiye aliwaangamiza, kuna riwaya basi yeye mtu wa kwanza mwenye kuangamia. Ukiona watu wamepotea, shika mikono yao, walete katika kheri. Mtume wako alifanya hivi, alikuwa anafuata watu mpaka katika majumba yao, tena washirikina, sio ndugu zako Waislamu, wanasali, wanafunga, kuwa na madhambi mapungufu, hadi kwa sallallahu alaihi wasallam anafuata washirikina mpaka majumba yao, anapigwa, anaudhiwa, wanaweka uchafu wa unajisi juu ya mgongo wake, uchafu juu ya mgongo wake, wanamdhalilisha, wanawaua masahaba. Lakini Yeye Rasulullah alivumilia na akawatakia watu heri, bali hata malaika wa milima alitumwa na Allah ili amsikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, uko tayari niwaangamize hao washirikina wa Makka? Mtume akasema hapana, waache wewe. Allah subhanahu wa ta'ala akatoa katika kizazi chao wale ambao watamwabudu Allah, na kweli wamebakishwa na wakatoka katika kizazi chao Waislamu, na ndio maana Makka nzima ikawa ni mji wa Kiislamu, na Madina na kisiwa cha Kiarabu, na Uislamu umefika mpaka mashariki na magharibi. Kwa ajili ya nini? Elimu, busara, ujuzi. ufahamu utambuzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa si lengo. Lengo ni kufuta, kuleta watu katika dini, kuwasimamisha watu katika mstari, ndio lengo la Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hana shida na damu, hana shida na damu watu zimwagwe, anataka watu wamwabudu. Lakini ukifanyia uadui na maadui unaweza haki ya kujihami. Lakini nani tena unajihami ukiwa ni kiongozi, ukiwa ni serikali, kama ilivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qutila duna ya maadihi fa huwa shahid, umevamiwa na jambazi. Na mtu ambaye amekuvamia nyumba yako anataka kufanya kuua, kufanya uchafu na familia yako, unaweza kujihami ukiwa wewe katika taratibu za kisheria, wewe ni shahidi. Lakini ni uongo watu, kwa sababu watu hawataki kumtii Allah, si mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali zina ilitokea katika wakati wake sallallahu alaihi wasallam, aliwaua illa baadhi ya watu ambao walikuwa wameoa. Sawa, hii ni hukumu ya kisheria, lakini si kila anayefanya zina kaulizwa, si kila anayefanya anakula riba kaulizwa, si kila la. Si lengo. Allah subhanahu wa ta'ala sema udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu, alishusha idhni Allah wale waliopigwa, waliofukuzwa, waliuliwa kwamba wamedhulumiwa, wana haki ya kujitetea, wana haki ya kujihami. Mtume sallallahu alayhi wasallam akajihami na masahaba. Wallahi alikuwa ni mfano mzuri sallallahu alayhi wasallam, mpaka Mayahudi na Nasara walikuwa wanatanguliza katika kuhukumu baina yao. Baada ya sala na kusikiliza wewe imam, na ina majira imam ndio utamba bila sema ni mwisho utaishia hapa. Baada ya sala kwa hiyo ndio ndugu swali kutoka barabarani na wengine wakitoa njia sahihi sahihi kwa nini kusikiliza inshallah swali ala kutamalizia kwa njia. Mimi nafikiri nimemaliza. Kuna vitu vingine vipi, lakini sitaki kurekusha kwa watu, na vile vile sitaki kuharibu ratiba ya watu. Kama mimi nisiwe kusali saa 2 kwa sali saa 2 yale mtaji inshallah ndani yake khairi. Ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na kwa utukufu wake atuhifadhi sote, atulinganie katika, atuongoze katika njia ya khairi. اللهم يا ربنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام فسلم رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم رد ضال المسلمين الحق ردا جميلا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك كل الخير kwa usipa msikiti, imam na kamati, kwa kutupa nafasi kuzungumza na wewe. Ukikosea utakusame, ukipatia ni tawfiki Allah, tunaomba Allah tuifanye sote. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.